imkansız aşk bana kader mi? Kabul etmek çok zor, böylece biter mi her şey? Aşk bana keder mi? Canımı alıp giderken de yüzün güler mi? Sevdiğim senden ayrı düşmeyi, seni başka bir aşkla görmeyi, ben de gitmeyi istemiyorum ama yıkılmamış hala duvarlarım, kahrolur belki her gün ağlarım, seni senden de çok seviyorum ama imkansız aşk, imkansız aşk. İmkansız aşk bana kader mi? Kabul etmek çok zor, böylece biter mi her şey? Aşk bana keder mi? Canımı alıp giderken de yüzün güler mi? İmkansız aşkı gel ver bana sor. Sensizlik ölümden daha zor, bir çözüm de bulamıyorum ben. Seviyorum.